أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسود واذا برنامج كادي رد جمعها جمع والبايات هدهان أوكالك مقشان ورباهنت إسلامي اه الفرقان وحن كسود قد بنا موضوع مهم أهجارهان أمورها التاقن لوغو هدالهين تبذين يحي أيان كل فقرنا موضوع مانتا وحاو يحي محا دولة فدرالك أها كوكل لفي إني قعمها أهرسطو ودمضا صفكهره إيتوبيا iyo Kenya ay ka mid yihiin si gaar ah waxaan ugu eegi doonaa shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee uu ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha wadanka Kenya waxa barnaamijkan kala qayb galay aqoonyahan Maxamed Deeq Ibrahim oo ku sugan dalka dibadiisa gaar ahaan Yurubta iyo Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan oo jooga dalka gudihiisa wa mar kale iyo diirada jimcaha المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها وهجاك دغيستيال مركله waxaan hawadeed ka leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordhacayad kuma qashaan barnaamijka in aanu ku falanqeynayno mowduuca halku dhigiisu yahay maxaa dawladda federaalka ah ku kalifay inay gacmaha u horsato wadamada safka hore xilli xasan sheekh uu ku goodinayay bilahi la soo dhaafay in uu isku filan yahay isla markaana isaga iyo shashayihii hore u joogay ay wadanka ka saarayaan xarakada mujaahidiinta shabab maxaa isbeddelay maxaase ugu muhiimsana waxyaabihii shirka uu daarana arrimahaas ayaa uga boganeysan barnaamijka iyo falanqayntiisaba hase ahaatee aanu ku bilowno warbixin aanu ku eegayno shirkii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee ay ka soo qayb galeen madaxda wadamada Ethiopia, Kenya iyo Djibouti Maxamed Cali Aadan Todobaad kan bulshada ku nool magaalada Muqdisho waxay u ahayd maalmo ciriiri ah kadib markii lagu soo rogay xannibaado ku aadan dhaqdhaqaaqooda ganacsigooda iyo dhammaan adeegyadooda madaxda wadamada shisheeye oo iimaanayay garoonka diyaaradaha iyo dhismayaal ku dhow ayaa loo xiray inta badan wadooyinka saasoo ay tahay madaafiic ayaa lagu garaacay xerada xalana iyo xarunta madaxtooyada habeenkii xalay waxaa la soo baahiyay muuqaal muujinaya qayb ka mid ah xalana oo gubanaysa kadib markii ay madaafiicdu ku dhaceen shir saacada kooban ka socday dhisma ku dhow madaarka ayaa u dhaxeeyay Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Djibouti iyo William Ruto madaxweynaha Kenya imaanshaha madaxda wadamada ayaa waxaa keenay baalaleeyahay dana dhaqaale iyo kuwa istaraatiijiyadeed oo ay ku diidan yihiin heshiis ay dawladda federaalka la gashay Imaaraadka Carabta Xasan Sheekh ayaa dowladahan ka codsaday inay kaalmo siiyaan dalkana waxay doonaan ay ka sameystaan maadaama ciidamadii hore ay u keeneen Mareykanka iyo qaramada midoobay wadanka laga saarayo gunaanadkii kulanka waxay soo saareen warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban ma jirin wax cusub oo ka muuqday marka loo eego shirarka noocaan ah ay qaadan jireen waxay sheegeen inay dowladda federaalka ka gacan siinayaan la dagaalanka jihaadiyiinta iyagoo sidoo kale hadalanaya dhisaa u jeediyay Xasan Sheekh Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia markii uu iimaanayay Xasan Sheekh uma salaamin sidii uu farmaajo u salaami jiray umana salaamin sida madaxda kale laabta ugu qabteen tan oo siyaabo kala duwan loo fasirayo dadka Soomaaliyeed inkastoo ay ka soo horjeedaan in shisheeye jooga wadanka haddana waxay ugu sii nacab yihiin wadamada safafka hore la yiraahdo ee cadaawada kala dhaxaysa sida Kenya iyo Ethiopia waxaan leenahay cabashaan ka nahay boqolkiiba boqol nama qabato isbeddel la imaada dowladdan sideedaba shan bil lix bil ilaa iyo toddoba bil camal ay jirtaa inta la xerana soddon ay usii dhaafay jidadka la xeray marka alyoom keenna ha nagu dhibin wadooyinka haddaadnan rabin inkaar waxaan cabasho ka nahay oon ka soo horjeednaa ilaahayna la ogyahay wadooyinkaas laiska xerahayo waxaanu wayna meel iskaa bulaana nolu juufee meelan maxaan kuraa wax ka cunnaa wayno maqaayad u dhowee jidka laamiga oon wax ka cunaynaa maxaan kuraadaas aanala ka raacday taliya war hanooga raacdaynaani taliyaha saldhiga waabiri ah wax yidhi waa kaa raacdaynaa wallaahi waa ku garaacaya annagu wixii cunayna maqaayadada kontons matirka badan ay u jirtaa jidka ayuu maxan quraad wixii dhamaa askar intan la ku raaldaadeen warniyo miyana muwaadinayna in markaas uu waana bu ku xiraya wallahi hadaa si hadasho wiyan cunayno dhanaanada ka laaday markana aan soo dhaweeyo aqoonyahanada nagala qayb galeysa maxamed daaq ibraahin ayaan ku horeynaya maxamed warbixinta waad maqleysay si gudna waad ula socotay mowduucan xasan sheekh wuxuu horay u sheegay in ciidamada shisheeye ay ka baxayaan wadanka dabcan go'aan qaramada midoobay ayuuna ahaa amaankana ay isku filnaanayso dowladda federaalka ah maxaa durbadiiba soo dedejiyay iyadoo dagaalka la dhihi karayo waa bilow in xasan uu qeylo dhaansado oo uu yarto wadamadan safka hore lagu magacaabo ee cadaawadda ay kala dhexayso Soomaaliya sida Itoobiya iyo Kenya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ba'du. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Waan salaamayaa idaacadda Al-Furqaan khaasatan Cabdi Fataax iyo dadka kale Soomaaliyeed ee dhageysanayaba. Cabdi Fataax su'aasha hadaan isku dayo waxaan leeyahay horta marka horeysaba ninkan Xasan Gurgurte been baa loo sheegay waxana lagu yiri muddo kooban oo sanado gudahood ah ayaa ciidankaaga tayo loo yeelaya oo la gaarsiinaya heer ay isku filaadaan taasina awalba gaalada arin tee ka go'anmay ahayn waxa ay arin isaga magaranaysaa in lagu hawlgelinayo ayaa ahayd waayo dalka Soomaaliya sideedaba waxa qof kasta oo wax kala garanaya uu ogyahay inaan loo doonayn ciidan tayo leh in magaranaysa laga hirgeliyo ciidan tayo leh oo dalka Soomaaliya laga hirgeliya wuxuu ka dhigan yahay ciidan tayo leh oo magaranaysa loo sameeyo oo reer galbeedka ay u sameeyaan Falastiin ay u sameeyaan bay ka dhigantaa intaas waxaan maleeyaa qofkii wax kala garanaya waxa uu ku fahmi karaa haddaan su'aasha dib ugu noqdo maxaa soo dedejiyay Xasan Gurgurte inuu magaranaysa safka hore uu yeedho waxaan leeyahay marka koowaad horta waagiba ku bariyay oo arinta hore loo balan qaaday ayaa wuxuu ogaaday inaanay soconayn waqtigeedina magaranaysa aanay joogin ayuu ogaaday waagi baa ku bariyay waagi markuu ku bariyay laba arimood baa markaa meeshii ka dhashay markaa ta hore waxa weeye wuxuu ilmal yaqiin magaranaysa ay soo dultaaga uu ogaaday in reer galbeedka oo Mareykanka uu hoggaaminayo oo isagana magaranaysa hawsha la waday inay gooray noqotaba meeshan ay iskaga tagayaan oo magaranaysa ay ka hawleelayaan sidii ay ugu hawleeleen sidii ay Afghanistan uga baxeen oo kale sidoo kale magaranaysa wuxuu ogaaday in magaranaysa xamradii dagaal ee caalam islaam lagu soo qaaday haday tahay Iraq haday tahay meesha la yiraahdo Suuriya iyo Afghanistan iyo wadamada kalaba in arintaasii magaranaysa ay gabaabsi tahay oo magaranaysa reer galbeedkii oo Mareykanka hoggaaminaya ay ku jabeen buu ogaaday taasina markaa Soomaaliyana ay ka sii shisheyso ayuu markaa ogaaday saa darteed waxaan isleeyahay wuxuu markaa uu miciin biday oo uu doonayaa markaa inuu naf bido inuu iyo dowladahan safka hore ama dowladaha jiiraanka ee Soomaaliya maxaa sheegaa cadaawada soo jireenka ay kala dhaxaysay oo dalkeena iyo dadkeena iyo magaranaysa iyo maxaa sheegaa sarawaadkeena ma doonayo inay waligood qaataan inaguna haysto dagaalku inaga dhaxayay kuwaas oo siri si yar u tagi maayaan maxaa weeye interestkoodi iyo wixii awalba ay dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ay ka doonayaan bay wali doonayaan marka ayagun baa bariya magaranaysa meesha kugu seexayn kara intaad joogto oo magaranaysa sidaas uu magaranaysa oo naf biday baan filayaa anigu kulli saasaan isleeyahay waa tahay aan soo geliyo Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan Ditore madaxda wadamada safka hore ee Xasan Sheekh ee shirkaasi la qaatay waa maxay nuxurka shirka marka laga reebo war saxaafadeedka dabcan maxaa miiska hoostiisa ku jiray oo qolka mugdiga ah la isku weydaarsaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رمتي حيوة بغن باهوصة كترسوم ووصة لغنى ميساني هطو حالة شيء ورمكتية ساعة ورسوعنا لمانتين واحد زيادة هذا عسوخ مجرين هلا طاقير هلا طاقير ونخبتين هلا طاب وخبك الله فسوح واسك الشيء كذي نحن نعذير شيء جروي لكن سؤالش اسودين تلو دوك اخوانيها كاسودين وحيتان miiska hoostiisa maxaa ka socda maxaa laga dhameystay Xasan aanay aragtiyahay tahay laba arimood ayaa ugu muhiimsanaa shirkan isaga ah horta marka koowaad aan si fahanno miiska hoostiisa waxa ka dhaca waxyaabo waaweyn baa ka jira tan koowaad waxa ka aanay aragtiyada waxa jira heshiis Xasan Gurgurte oo la galay imaaraadka uu la galay markuu imaaraadka tagay oo imaaraadka yuhuuda ay wateen oo ahaa in maaragtay Soomaaliya dhaqaale fiican la siiyo, dekadahana maaragtay loo maal geliyo, imaaraadkan lagu xiro, imaaraadkan muhiimadda uu kusii xiro, heshiisaasaa jiray. Heshiiska isaga ah waxaa mararka qaarkood ka muuqanayay in wasiirkii gaashaandhiga ee markaas uu xasan u dirsaday uu heshiis la soo galay imaaraadka. Heshiiska laba farxu ahaa haddana ka dambeyn qodobadu waxay ahayd in Soomaaliya ay laga taageero xagga militariga, iyagana imaaraadka ay qortaan ciidamo cadowsho shaqeytayaal ah sida qolan fandak oo kaleeto in laga sameeyo Soomaaliya oo cadowsho shaqeytayaal oo imaaraadka iyo yuhuudda iyo meelaha ka difaaco. Wahadhowdiina aan waxba loo raacin, hadday dhintaan iyo hadday baqtaan iyo hadday dhaawacmaan cadowsho u shaqeysana aan dib loo soo raacinin. Qorshahaas oo xoogga leh ayay Xasan iyo imaaraadka ay yuhuud isla galeen. Qoladan marka Kenyatiga iyo Ugandeska iyo bahalka aan dhihin Ethiopianka ah heshiiskaasi aada ugu soo horjeedeen. Heshiiskaas marka in la burburiyo ayaa meesha loo yimid, waana laga dhameeyey heshiiska imaaraadka, waa la burburiyey, cagtaa la mariyey. Waa kan hadda maalin leedahay hadda wasiirada hadda hadlay, golaha wasiirada hadda waxay yidhaahdeen heshiiskii imaaraadka uu la soo galay wasiirka gaashaandhiga waxba kama jiraan heshiiskaas. Waa baadilay yidhaahdeen diba loogu noqonaya waxba kama jiraan. Maanta soo baxday markii waa la sheegay in heshiiskaas la buriyey. Tan labaad waxay ahayd oo hoos laga qarinayey hadda ninka ogtiino Kenyatiga iyo Ethiopianka dhaqaale xoog leh Soomaali ku haystaan, in maaragtay dhaqaalihii laga raadsanayo Soomaali xoogga la saaro oo meel kale aan dhaqaale laga dooran. Kenyatigu wuxuu xoogga saaraa sida targetkiisa ah gaadkan Mirooga ah ayaa aada iyo aada culays ugu haya shacabka Mirooga liyaada ayaa ku kacay dadkan haddaan la waxaynin. Marka ajendaha ugu weyn wata Kenyatiga waxay ahayd in gaadkii cir iyo dhul iyo bad intaba la fasaxaa oo si oogan laga dhigaa. Taasna waa ka dhamaystay, Kenyatiga waa loo fasaxay. Maantadan saakii BBC waxaan ka dhageysanayay iyadoo dhahay xuduudda Mandheera iyo golaxa waa isku furaya, kastamadii waa la furaya, maxaa kaloo laga furaya dhaqaalihii waa la furay, dhaqaale kale ma jiro. Gaadkaana in si toos loogu fasaxo oo umadda lagu qarqiyaal rabaa. Tan markaan fiirino Abiy Axmed kane, asna wuxuu diidan yahay in meesha soo galaan diyaarado kaleeto ama Imaaraad ha noqdaano ama Turki ha noqdaano. Wuxuu xoogga saarayaa diyaaradiisa Afrikaanka ah inuu xoogga saaro. Wuxuu kaloo xoogga saarayaa dekadihii oo horey u qaatay ee loo ballan qaaday inaan laga waxayna. Marka waxyaaba oo waxaa jira xasaasi oo waaweyn oo shacabka haddii arkaan la qarxay ayaa saxaafadda Soomaali loo diiday. Daraadda wariyaasha Soomaali waa qaylinaya, waa cabaadayaan, laakiin hoosta laga dhameystay. Waa tahay inta aanan siin Maxamed Deeq, labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayay arintaasi aad ka dhawaajisay ee heshiiska dowladda federaalku ay la gashay Imaaraadka Carabta, gaar ahaan wasiirkeeda gaashaandhigga uu la soo saxiixday shalay oo Khamiis ahaydna ee golaha wasiirada ay sheegeen inay meesha ka saareen. Dadka qaar waxay sheegayaan in arintaasi aan la hubin xaqiiqa ahaanteeda in golaha wasiirada ay buriyeen, waxaana diidmada Itoobiyaanka ee arintaasi ka sii daran dadka Soomaalida oo durbadiiba falcelin bilaabay ee social media-ha, isla markaana sheegaya inay aad uga xun yihiin in qarannimadii Soomaaliya gacanta loo geliyo shirkado Yahuuddu leeyihiin oo Imaaraadka Carabta xaggooda ka socda. Dadka ka hadlay siyaasiyiinta ah waxaa ka mid a weliba aadka u sharaxay heshiiskaasi Faarax Macalim oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan dalka Kenya. Madaxweynaha mise dowladda Soomaaliya ay tiraahda waddan yar oo intuu la eg yahay oo dhan aanan inta Jowhar iyo inta Xamar iyo u dhexaysa maxay ahayd aan xataa beledweyne gaarsaneen inay dhahaan kaalay nabadbaadi oo adiga kaalay heshiis aan galno oo aad colaadaanadan oo annaga dagaalkan maxalliga oo Al-Shabaabka inagu hayaan kaalay maaragtay aan kaa garabsanne. Waxaa jirtaa waddan kastoo khayraad qabo, xaal waxaa lagu hayaa oo mustamir looga dhigaa xaal degdeg ah oo dagaal ah. Danta laga leeyahay shacabkiisana inta la tirtiri karo in la tirtiro, khayraadkiisana la qaato, asagana la haysto inta la doono. Waxaa ka mid ah waddankan maxay ahayd muwaamiciisa Ciraaq ahaa, Ciraaq waa la iskugu tagay, hantidiisa waa la qaataa, khayraadkiisa waa la qaataa, shidaalkiisa dad badan baa qaadanayay oo khayraadkiisa dhan baa lala tegay, shacabkiisana waa la baabiyey. Cid kasta qeyb bay ka qaadatay waxay u noqday neef weyn oo dhacay, nin bacad buu ka goosanayay. waddanka kale waxa weeyaan existential threat ka oo marka kaliiga jiray waxa weeyaan waddanka la dhaha Syria si kaliiga jiray wuxuu aha horta waa la soo galay oo sidii Ciiraaq loo soo galay waa loo soo galay xastani kale moogii ninkii Donald Trump wuxuu yiri anigu waan galay Syria meeshii aan u dal lahaana waan qabsaday shaalkii baan gacanta ku haystaa afkiisu ka yiri oo waliba uusan beri hore dadkii hore cadda Mareykanka madaxdiisa hore wixii shoon jirtay oo sirtooda way qarsanaa jirtay oo waxyaabo kale ku soo maraamarsan jirtay oo xuquuq bulwaadim iyo waxyaabo ceenkan iyo aniga nabadeyda iyo way nagu soo duuleen haddaan ku aan meesha joogaan aanu ku gaarin annagay noo soo gudbayaan waxaas ay maaragtay ay si xigmadaysan ay maaragtay adduunka ugu siri jireen laakiin Donald Trump isaga wixiisi wuxuu wax banaanka iska yaallo waddankaas khayraadkiisa annaga waxaa nagu dhow halkan oo khayraadkiisa la urursanaya on a daily basis marka u yartahay 500 million oo dollar laga qaadanayo oo nooc kasta leh waa waddanka Congo DRC la dhaho annaga nagu dhow halkan oo macdantiisa iyo dahabkiisa iyo diamondkiisa iyo kulliin u quranhayo reer galbeed oo dhan aan waxba ka maqneen Jiinahan oo qaybsiisa ka qaadanayo waana ku heshiyaan adduunka koowaad markay taasoo kale ay noqoto ninba qayb buu ka gala Soomaaliya waxa weeyaan shidaal badan baa ku jira macdan badan baa ku jirta oo hadda gobolkan la yiraahdo Puntland iyo Soomaaliland dahabka iyo diamondka iyo macdanta banaanka iska taalo oo ay arursadaan nimankii Imaaraadka oo diyaarada ku arursadaan saa warka ku hayo oona sirna ahayn oo la og yahay waa wax aan qeyra qeymaas aan caadi ahayn laakiin inta kale u jeedaan ba trillions and trillions of dollars marka hadday ay ku guuleysteen dadanka ar ku dhacday oo baasaboorro ajnabi wato oo magaci sheeganayo oo dawladda baan nahay oranayo oo nin kasta 20 million, 30 million, 100 million hadii jeebka loo geliyo waddanka uu gato diyaar u ah dadkaas waa horta dadka waa wasiiray waa kan waa waxa saytoolay Soomaaliya hadda kaar baa ku dhacday ee Soomaalida hadday isgadaba qabato waa ikhtiyaarkeeda iyada hadday isdaba qaban weydana waddanka iyo dadkiisa waxa loogu talagalay sidii Yemen loo haleeyay loo haleeyay sida Syria loo baabiyo loo burburiyay loo burburin sidii waxa loo burburinayaa Ciiraaq sidii Libya loo burburiyay loo burburin marka Soomaali Libya waa dhahay garanaysan saaxiibad markeed hore nolosheeda iyo horumarkeed iyo hantida ay haysatay trillions of dollars oo dahab ah dahabka laga daadgureeyay kaliya waxa lagu leeyahay waa intaas oo tan boqol iyo konton taaban bar ee laga daadgureeyay oo uu rabay inuu ka dhigo Qaddafi currency cusuban uu hagaajiyo marka maanta meeshay marayso Soomaali waa meel Ilaahay in la baryo iyagana indhaha loo furo unbaa loo baahan yahay heshiiska hadda aan arkay aniga waxaa ku qoran horta kor top secret baa ku qoran top secret waxa weeyaan sirta midda ugu sareysa meeshay marayso agreement kan waxa weeyaan an agreement between the government of the Federal Republic of Somalia and the government of the United Arab Emirates on military and security cooperation fighting terrorism. Terrorism waa waxa dalka dadka lagu qabsado waxaan la dagaalamaynaa argagixis. Agree to the participation of the second party in investigation ee sameynayaan information collection mukhaabaraadka oo NIS ay la wareegayaan NIS ta Somalia maxaa la dhaa National Security Intelligence Learning inay la wareegayaan iyaga oo information ay collection sameynayaan oo ay dadka qabanayaan oo askartooda qabanayaan oo meesha ay booliisku noqonayaan ay individuals ay qaban doonaan iyo nin kasta oo masa dhaqaale meeshaas ay too masa hanti masa wax kasta oo dhanba isleeyihiin waxa weeyaan argagixisa wax la dhahay ayaa ku shaqalay marka booliiska Soomaaliba hoos imaan military Soomaaliba hoos imaan nolosha Soomaaliya dawladda Soomaaliya hoos imaanaysa marka waxay kale ogolaan doonaan dawladda Soomaaliya in ay Imaaraadka ay hagaajisan karto ciidankeeda tababarkeeda hagaajisan karto hubkeeda meesha ay keensanayso oo ma aragtay iyada ay ciidamo ku samaysanaysa dhaqaalahan ay keensanayso meesha iyada Ilaahay baa u maqan 30 sano hadda Soomaaliya sidan ahayd 100 sano ka dambeysay noqon doonta inta laga gaaro salka alaabtoodii hantidooda yahuudda la socota waad aragteen maxay ahayd yahuuddii inay Falastiin la heshiiso diyaar uma hadda waxay rabtaa inay waxay la heshiisay Imaaraadka waxay la heshiisay Sacuudiga waxay la heshiisay maxay ahayd Masar waxaasay la heshiisay danaha ay leeyihiinna waxa weeyaan kuwaasna hala tirtiro oo gabigoodaba inta harteen meelaha la isku geeyo waxyaabaha kale oo annaga aan samaysanayna oo aan tallaabqaad kale oo samaynayna iyo Soomaaliya iyo waxaan ku duuleynana idinka maxay iga jiraa qaybtiinana ka qaata waxaanagana noo ogolaada marka waa la isla wadaa. وحوها فرح معلم ولي وحن دحم قران ينادي استيال برنامج كديرد جمعها او انو كو ايغينو شركي دوان كدعي مغالده مقدشو حسن شيخ ولقاتي مدحا اي كميديين ايتوبيا ايو كينيا محمد داق دقالك مريكنكو اي كودين صوماليا حسن شغنا وعلنك أسيدي وايه دنبه واحد موجسان إن هبقا يهبع وكيمد تاسنا أي كانتي ششايه إنو مركلة قعمها أهو رصدو وحيسو يدين مضان إن حسن شاق آدبو أغو دينيي بليه هوري محا كان مركا دربدي بإن دولدو أي جلبها دولك كله فستو وبرنانك أي صادق توقيلة دانتي دا وحان لايه هاي إن عبدالفتاحو وحا مركبا مقرانيسا هبايا عاكو كاني سيدا آنو بارس لايه هاي horto markii horeba een xasan googurta wuxuu qaaday calan aanu isagu magaranaysaa maamulin oo haday tahay xaqqa dhaqaalaha iyo haday tahay xaqqa hubka iyo haday tahay xaqqa xididka iyo habka dagaalka magaranaysaa loo wajahayo een calan isagu aanu maamulin buu qaaday oo magaranaysaa wax kasta oo uga dambeeyo ee shisheeyaha magaranaysaa oo uga dambeeyo een taasi waxa weeye een de wax adigu aadan een gacanta ba ku hay waxa la shantaada een shantaada ala cashada iyo shantaada farada biyo laga dhigayba leeyd marka wax adigu aadan maamulinba marka horeba haddii aad istiraahdo ka hawlgal de fashil umbaad ku damaynaysa arinta kale waxa weeye cidda magaranaysa calanka uu u qaaday ee uu doonayo inuu dagaalka ku cilaamiyay ma haddii sahlan ma haddii magaranaysa inta calan loo qaado magaranaysa gaalo loo soo kaashado markiiba inta lagu durduray meesha laga saari karo maaha waa dad maxaa sheegaa dhisan oo mabaadi ka duulaya oo dalkoodi jooga oo meel aanu socon oo waxa weeye diintooda iyo dadnimadooda iyo maxaa sheegaa iyo dalkoodiba yaani og inay magaranaysa ay halkan ay taalo aan meel loo socon wayaan marka waxa weeye hadii magaranaysa mabaadiida iyo caadifada aan cilmiga ku dhisnayn haddii iska hor yimaadaan mabaadiidu baa hadhaysa Soomaalidu waxay tiraahdaa dhul iyo xaadin dhulkun baa hadha xaadinku waa iska dhamaada laakiin dhulkun baa hadha marka waxaan isleeyahay waxa magaranaysa habeeciyay markii horena qorshe isaga u leeyahay oo gacanta aan magaranaysa ugu jirin ayuu ku hawlgalay cidda uu la dagaalamayay saaxada joogta ee magaranaysa la dagaalamaysana waxa weeye waa mujaahidiinta weeyaan mujaahidiintana waxa ka go'an iyagoo rabbi kaashanaya subxaana wa ta'ala inay magaranaysa ay gumaystayaasha inay magaranaysa ay ka saaraan wadanka iyaguna magaranaysa ay noqdaan insha Allah ta'ala kuwa wadankan diinta ku xukumi doona hadii la hadmo ay noqonayaan waatay dr xanafi markaan ka ambaqadno warmurtiidkii ka soo baxay shirkii ka dhacay agagaarka xirada xalane ee dowladahan safka hore ee sheegay inay taageerayaan dowladda federaalka markii horeba dabcan dalka waa ay joogeen ciidamo ayaa kaga sugnaa hadii goor ayaa la weeraraa maxay u soo kordhinayaan xasan sheekh bismillaahir rahmaanir rahiim taas qof walba oo wax barada ama Soomaali waa garanaya ciidamadan hadda meesha jooga Uwandeska iyo Kenyatiga iyo ninkaala Ethiopianka wax ay hadda soo kordhinayaan muddo laba sano ka badan Uwandeska manamar meelaha kagtaba oo dhaqaaqo oo gaari wax laga guwaamayaan horta waxa ugu fulisan waa Ethiopianka Ethiopianka godka kama soo baxaan saddex sanadoodii ku xaarahayaan ku jira ma dhaqaaqan meelna ma aadaan wax ay hadda soo kordhinayaan oo nuxur hadda laga sugaan ma jiro qof cusub hadda haystaana ma jiraan wakiil horaato wax ziyaada ay keeni kara habayaraatay ma jiro dadkaas unbay ku jiraan laakiin dadka Soomaaliye ma fahansana Itoobiyaankan iyo Kenyaatigan hadda la fahmayaa waxa meesha ku haya inay dawladda fiidada tahay hadda shacabka Soomaaliya fahmayo waxaan hadda asaa ugu qeylinayo kama maarano ma isku filin kama waxayn hal maal lama dhigi karo naga baxa maxaa yeelay meeshaan dhaqaale ay ku haysan Itoobiyaanka Itoobiyaanka markuu Itoobiya joogo askari Itoobiyaanka caadi $40 uu qaataa halka markuu joogo $100 uu qaataa yaa waninka maanta ma fiilmeeyo askartiisa ka waran meeshaan inta yaa waninka ka wada halkaas uu joogaan dadkaasi ku jiraan waxay ku wada mana yada kale Itoobiya waa la socona maanta meesha marayso si uu u burburtay yeelkeedu uu dhamaaday inay kala tagtay baabaday marka awood ma leeyahay dhaqaaqi kana ama guul isku sameey kana ama loo sameey kana ma jiro macnaheedu waxa laga rabaa oo kaliya dhaqaalaha meesha aan ku dhuuqno yiraasheena meesha aan u joogaano godkaasi ku joogaano laakiin afkan ka hadlayna waa taasa waxa ay u tahay muhiimadda mooyaan wax ay soo ku dhaamaan laakiin ilaahay fadhigiis shacabka Soomaaliya maanta soo dareemaya muslimka dibka iyo waxa maanta ku haya inay tahay dawladda ridada oo mar walba gacanta u taaganayso ciidamada meesha ku hayso amniga ha loo kordhiyo muddada ha loo daro waqtiga ha loo daro markasta waxa way lix bilood lagu sii daraa waxaas oo la gaalo wax ma yeesin maxay gaalo waxa rabtaa lacagtii loogu talagalay soomaaliya adduunka loogu talagalay inay intaan yaro kiristaanka ay qaataan raba mooyaane soomaali wax loo qabto ciidan loo dhisan lama rabo. وهكذا دقيست يا الأولي وحن رح مقرنين برنامج كديرة الجمعها دولة فدرالك يودد هذا أي مرك قرهري وشيء جري إن عدا مضاش الشيء أي أجهان إن يلد قلمان حركة مجاهدين تاع الشباب سلام ركانا ودمدوا ضاي كورديين يان هلكن لكن أفينك حركة مجاهدين تاع الشباب وأن سؤاش سيدور بلاد كهر ويديني الرما واقعيها أيو تلمامي ودولة فدرال كويس كإن التريسي وحنا موقنا إن الرين تاسي أي هدا حقيقة هاي مادام حسن شاق وقع مهور سنة يو إتوبيا هدا بقى أن دقي سنو جوابتي شاق علي دارع دولة دخل دادة إنك حسن شاق اللي هاي ومحالات هو قابين هايو إنه بوتان يبانتها وحو شاق هايو وحد صالوه ingiriisku markuu wada ku soo duulay shaab miya joog oo sidna abdul xasan wada galamay talyaani uu ku soo duulay masaba joogay een portugiiska markuu ku soo duulay ahmed guuley iyo halka ma shaab ba joogay waa waxaan la rabaa mawaasiin dadka in lagu qaado way qadiyada kale to al shabab wada ka yigaale anuu xamara degana xamara ku koray xamara wax ku bartay xamara joogay anigu weligay tusaalada ka soo qaato anigu weey Nairobi tagid ar sababna ma tagid ninka marka soo duulay ee wadankay ugu yimiday meeshan u koray ku dhashay ugu yimiday biya dulmiga leh oo gardarada duulaanka wada mas aniga wada ninka soo duulay miya gardarada leh mas ninka isdifaacay waxaan leenahay asal al-shabaabna ku bixira duulaanka maxaa la yiraahdaa ee gaaladu magac iyo sijiina kuma xira islaamnimo ku xiray muslimi ku xiray waxa lagu soo duulay muslimiintaas way intay muslimiin jiraan gaar waa soo duuleysa in la iska celiyo mooyaane baryo iyo waa toogtana waxa ku keenimayso waxa leenaa marka warkaas waa war been abuura gaalada xaqiiqda marka loo hadlo waxa meesha ku hayaahay waa nimanka murtadiinta inay ku hayaana waxa ku sheegay ninka u soo jaajuusaya ninka dadka u kala waxa u kala sheegaya ninka dariiqada tusinaya ninka waxa weeye maxaa la yiraahdaa gabdhaha Soomaaliyeed u geeynaaya ninka waxa weeye maxaa la hooyooyinka Soomaaliyeed u soo diraya aabaha u soo diraya waa ayo waa qolada murtidiinta way hadii waxa weeye iyagu aysan jiri lahayn gaar intaanu ka adkaano yey waa hor iska bixi lahayday carar lahayday oo waxa weeye wadankeenu mar hore xoroobi lahaa laakiin iyaga ay dhawaa waxa la yiraahdaa geed baa wuxuu gudinay hadaan gabalkay kugu jireen ima goyseen gaalana ma qabsateen aslan hadaan mid Soomaali oo sheydaan oo murtida wa xasa gurgurto kale taa oo indhaha u ah oo san jirin marna gaal wadankeena ma qabsateen asbaabta marka gaal wadanka ay ku joogto waxaan wariyay saaraba inaan ku siiyo gaal wadanka ay timaado yaa ofsaa say sheeganaya aswidina barrama ka ofsaa say sheegan soo way sheegtaan Soomaa dawladda Soomaa ofsaa say sheegtaan Soomaa yaa keen marka gaalad marka iyaga keenay sabab ah ayla iyaga u codeeyay sheegtay lagu istihlaalsaday wadanka in la soo qabso lagu soo galo iyaga istihlaalsaday cidda sheegana hadda in loo celshana oo dhahay markay isu yimaadaan ciidamada sheema bixina al-shabaab iska maayil karnaa hanoo joogaano al-shabaab iska maayil karnaa hanoo joogaano markay waa baxayna idhaan ayaga intay ordo oo meeshan gaalada midowday qarada midowday ay ku tub ku magacaabaan tagaan iyo ku calaacalaan hanoo joogaano waa gaalada Soomaaliye gaalada u jooga marka dawladda riddada ilaaliyay u joogaan al-shabaab u joogaan waxa hadee culimada qaar ka mid ah hadee oo waxay dhahayaan ilaahay ka soo badgawaagi shariif uu gaaloobay culimada cadaysaa leh hadda la taagan wali ciidamadan markii la keenay waxaan maxaad noogu soo wadaan ma xaaladay naga bixay naga baxayso ma naga bixisan waxay dhahayaan mabaadiidina naga ilaalinayaan mabaadiidana waa noo ilaalinayaan taan mabaadiida gaalna waa ilaalin ciidamadani mabaadiida islaamkana waa naga ilaalinayaan culimada uu cadaynaa dadka uu cadaynaa taagan oo jooga wali Soomaali waxaan leeyahay yaan markaas indhaha waxa way xaralayda kaga shubine xaqiiqda arka murtadiinta iyo gaala gaaladu waa isku xiran yihiin gaaladuna waxay u joogaan murtadiintaas difaacooda aniga waxaan warsaday nin gaal asal ah oo burundaysa oo mushahid soo qabteen ana afkay ku weydiiyey walaalkii tarjumaay bas ayaa magloo dhexay waxaan weydiiyey waxaan ku yiri maxaad nagu soo duushin wuxuu yiri waxaan u soo duulay waxaan loo sheegay qowmiyad yar oo nasaara ah oo Soomaali joogta oo waxa way niman al-shabaab la yiraahdo ay gumaadayaan inaad u gurbataan aad idinka rabaa wuxuu ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta shabaab sheekh cali maxamuud raaga shaqale dheere oo ka waramayay cidda ciidamada shisheeye ee ay u joogaan waddanka oo ku haysa maxamed deeq ibraahim wadaaddu ayaa ku shiray magaalada muqdisho oo gogolxaar u sii ahaa shirkii madaxda etoobiya iyo kenya iyo kan dowladda federaalk ee jabuuti ay qaateen fadwadoodii waxay ku muujiyeen in dhiigga mujaahidiinta uu xalaal u yahay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah arrintaasi maxay ku tusaysaa su-aashaasi runtii waa su-aal gun ballaaran weeyaan loona baahiyay magaranaysa xaqeeda in la siiyo waqtiguna idinu saamixi maayo waxaan leeyahay horta marka u horeysa dadka soomaaliyeed waxay tusaysaa oo magaranaysaa ay fahmayaan in dadkii culimmada lagu sheegay shirka laysugu keenay ay ahaayeen dad aan waxba ogeyn oo magaranaysaa xaabo ah xantaa tuluq ah oo lasoo ururiyay inay ahaayeen maxaa yeelay hadday ogaan lahaayeen fadwadooda waxa ka dhalanaya oo ah in la doonayo in dalkooda iyo diintooda iyo magaranaysaa dadkoodaba lagu qaato iyo maalkoodaba lagu qaato waxaan umaleynayaa qaar iyaga ka midihii shirka way ka gaabsan lahaayeen ama magaranaysaa way ka dhowrsan lahaayeen marka dadka soomaaliyeed waxay ogaanayaan dadka meesha laysugu keenay inay dad noocaas ay ahaayeen dadka soomaaliyeed waxay ogaanayaan oo ay tusaysaa arrinkaasi wuxuu tusayaa in gaaladu markii ay ogaadeen inaan dadka soomaaliyeed khaasatan mujaahidiinta inaan magaranaysaa si hawl yar ama dhayaldhayala lagaga guuleysan karin oo ay u taagan yihiin mabda' iyo diin iyo maxaa sheegaana ay ka tahay inay magaranaysaa cirdigooda iyo naftooda iyo diintoodaba ay difaacaan inay markaa ay gaalada u cadaatay inaan dadkaa si yar lagu jabin karin islamarkaa markaa ay u baahdeen arrimahoodii weligoodba soo jireenka ahaa qeybi iyo xukun oo magaca magaranaysaa diinta lagula dagaalamo magac diineed lagula dagaalamo hadmudiin bismidiin waxankaas waa mabda ay gaaladu yaqaanin weeyaan in markaa dad wadaad xumayaala oo dhuunaqaatayaala oo maxaa sheega dabadhilifa in inta oo wadada loosoo ekeysiyo cimaamada loosoo xixiday in markaa lagu banaysto dhiigga iyo maxaa sheega maalka iyo dhulka soomaaliyeedba lagu banaysto inay taasi ciddii ay markii hore muhumel kaga jirtay iminka inay ogaadaan ayaan filayaa taasay tusaysaa dadka soomaaliyeed markaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iminka wixii ka dambeeya inaan magaranaysaa aan lagu sirin magac nin dhuuni raaca oo magaranaysaa wadaad loo soo ekeysiiyey inaan lagu sirin ayaan magaranaysaa soo jeedinayaa dadka soomaaliyeedna ay tusaysaa sidaasaan isleeyahay barakallahu fiik wahagaag dr xanafi gacnahoorsiga dowladda federaalka ay ku celcelinayso gaar ahaan xoodxoodashadeeda etoobiya iyo kenya taageero intee la eg bay siinaysaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama dad badan oo dowladnimo loo sheegayay loo cadeynayo in etoobiya iyo kenya lagu sii heenayo waddanka ama masiirkii ummadda gacanta loo gelinayo dad badan baa ilaah ku bankii galay subxaana wa tacaala dad badan waxaa dareemayaa kristaankan ummadda soomaali maanta baabi'inaya cadowgii rasmi ah ee soomaali waa etoobiya iyo kenya labada mawduuc labadaas waaye soomaalida ku bahdilaynaya ama ha noqoto nairobi ama ha noqoto adiso ku bahdilaynayo in maanta ciidankooda oo sii joogaan oo maanta maxaasa iska fadhiyaan oo god ku juraan ayagu waxba qabanaynin lagu sii biiro wax lagu siiyo dad badanha maanta ku fahmaya maalinlood waxaan aad ugu farxay shacab badanoo maxaasa jooga ku banaan baxeen baxeedheen biyana la sii mayno ceyna noocaad maysaan maxaa noo qabataan noo baxeedheen meesha dad badana maanta qorea waxay u qaadan doonaan war waxa dhan oo dhibka nagu haya shabaab maahane waa afrikaankan sinka weyne meesha na haysta waa kuwa hadday naga baxaane soomaali iyo shabaab kulli way heshiine wax dhaba naga dhahay ma laha dadkaan islaam bay nagu yeelan teeda kaleeto dadka waxay maanta aad u soo fahmaya adduunka o dhan maanta waxaa la fahmayaa shabaabka muxuu ummadda ugu yeelaa mabaadiida shabaabka uu yeerayo wax la heli kara maaha waa diin waa aakhiro waa islaam waa janno gaalada iyo maxay ugu yeerayaan dimuqraadiyad iyo gaalnimo iyo in gaala lala midoobo in gaala la jeclaado dadka maanta aad bay u soo fahmay marka wacyiga aad buu soo kacaya marka ilaahay fadligiisu maalinood aadan ugu farax utii maxaas markaan fiiriyey dad badan baa waxay u diideen inay booyada biyaha ay ka soo qaataan ceel ka soo qaataan waa loo diiday ya waa la ansiiyey waa la qaray waxaan mamar naga baxa maanu haytan horta marka waa la fahmayaa dad badan aan ku soo islaami doono insha allahu tacaala dad badan baa ku jihaadi doono dad badan oo raggooda iyo caruurtooda iyo xamar ku xasuuqday itoobiya kici doono dad badan baa wax fahmi doono insha allahu tacaala wa hagag qaybaha dambe ayaanu ku dhownahay maxamed deeq dowladda federaalka marka la eego hadalladeedii iyo waxyaabihii ay ku faaneysay ciidan ayaa noo soo tababartay kuwa kale ayaanu direynaa annaga inta badan isku filan ciidankeena waa dad karti leh iyo haddoo la muujiyey in ciidamadii dowladda ay wax tari waayeen oo ciidamo shisheeye la baryayo taas niyajab inta la egbaad isleedahay way ku keeni kartaa ciidamada dowladda federaalka inta baaqiga hadda weli sii ah taas waxa weeye sadar muuqda su'aal ka dhan waxaa durba muuqataa ciidamadii magaranaysa dowladda federaalku inay isa soo dhiibayaan oo ay kala farxanayaan oo ay niyadjab magaranaysa uu ku jiro sababta waxa weeye markii horeba runtii moral iyo niyad ma ahayn waxa weeye dadka inta badan meesha armaad wax ka heshaan ama xoogaa yaroo magaranaysa dhacdhaca ka heshaan bay meesha ay u tageen beentii loo sheegana inay soo gabaabsiday oo waxba aanay ka jirin ayay arkayaan gaaladiina magaranaysa ay hawada gaaladii soo waday qorshahan wadatayna ay hawada kasii baxayaan oo meel walba adduunkii ay ku jabeen iyagii magaranaysa ayaa u muuqatay dowladooduna awalba waxay dowlad magaranaysa ku nool waxaa jira geed la yidhaahdo dhilowyahan oo dhirta kale magaranaysa dusheeda ku nool geed ku dunool marka geedku hadduu qalalo dee waxa weeye isaga naf kale uma taalo marka isagana wuu qalalayaa marka waxa weeye waxay arkeen wixii magaranaysa filinkii khaldanaa ee loo sheegay oo aan soconayn bay arkeen iminkana akhiiran dee waa kuwa kala firxanaya magaranaysa isa soo dhiibaya maalin walba marka niyad jab aad iyo aad u ballaadhan ayay ku keenaysaa wixii lalahaa maxaan sheegaa idinka isku filaan doono shisheeye waa idinka tegayaana inay ahayd magaranaysa hal bacaad lagu lisay ayay arkayaan marka arrimahaas noocaas oo kale ah waxa weeye maaha inay ku qof caqli leh oo soomaaliyeed inuu ku sirmo waa laga fiican yahay marka intaas saasaan isleh wa hagaag waa gunaanadkii maxaa marka soomaaliya u xal ah waa su-aasha aanu ku soo gabagabeynayno doctor xanafi xaggaaga haddaan ku horeeyo waxaad soo falanqayseen shirkii hadda ugu dambeeyey wadamada safka hore ee muqdisho dowladda federaalk iyo habacsanaanteeda arintan iyo waxa ay ku keeni karto iyo siday u baraarujin karto shacabka soomaaliyeed gaar ahaan gacmahorsiga shisheeyaha weliba etoobiya ay ka mid tahay heshiisyada kala duwan ee dowladda federaalku ay galayso maxaa ummadda xal u ah ugu dambeyntii oo la gudboon xagga masiirkeeda marka la fiiriyo doctor xanafi runtii waxaan rabaa inaan naftaydan ku baraarujiyo ummaddana aan ku baraarujiyo dadka soomaali waxay tiraa gudinay ima goysin hadduusan gobolka kuu jirin maanta soomaaliya inay maanta dulligan ku jiro ama caalam islaama maanta dulli ku jiro wallahi waa naxaysa maanta marka falastiin waxa lagu sameyn a aragtid iyo waxa soomaali lagu sameyna maanta marka aragtid iyo waxa horbooda ee waxaan u sababta ah inay tahay dad soomaali marka aragtid runtii waa naxaysa maaragtay shirkan waxaa ka horeeya saan hore u sheegaba oo gobol xaar u ahaa shirka culamaa usuuga culamaa usuugaasa marka waxay usii baraxayeen inuu maraykanka wuxuu doona ka sameeyo ayaga u iftoonayay maalintii ku dhawaaqeen culamaa usuuga inay wax kasta ummaddan lala dagaalan meel kasta ugu laayo wallahi ladii laa ilaaha gayr waa la socota isla maalinkii ku xigayba 7 wiil oo soomaali ah oo muslimiina ayaa jallaqsi lagu diray oo diyaaradaha maraykanka ku dileen ayadan loo aabyeelinin 7 wiil oo soomaaliyeed ayaa meesha lagu diray waa maalinkay iftoodeen maalinka ku xigta waaye waxay ku tusinaysaa marka oo muhimadda ay tahay soomaali in maanta waxaan dhan ay sababta loo saaray inay tahay inay culamaa usuug ay ka dambeeyaan maantana waa la ogaaday culamaa usuug waxay yihiin qubfigooda iyo xumaantooda iyo gaalo jaceylkooda iyo gaalo say u safan yihiin iyo gaalo say u difaacayaan maalinna kama hadlaan wax maanta muslimiinta dhibaatada haysa hal maalinna kama hadlaan hal maalin maanta muslimiinta lagu dhameynayo falastiin ama ha noqdo baarlamaan lagu dhameynayo kama hadlaan maantana waxay u iftoonayaan maraykan iyo gaalo dhan waxay leeyihiin meel kastoo lagu arkay shaabaha lagu dilo dhiigooda waa bannaan yahay diyaaradaha daroniska waa kuwa meesha la yidhaahdo jallaqsi 7 wiil hal maalin ku dilo waayo marka dhibka ummadda haysa waxay tahay culamaa usuug ummadda waa inay iska kabataa waayo dadka diin umalaynaya waa la arkay maanta waxay hayaan waa la ogaaday dad maraykan difaacayo oo gaalo difaacayo oo kiristaan difaacayo oo soomaali aan ka naxaynin oo dowladda gudaha difaacayo waa caddaatay caalamka dhan oo ku fashilmeen dad maanta ka shaqaynayo إن سمانتا إيراج ناقاها لحوجيو ميلكا سيكاعدا سمانتا ولي يتاريض سومالي سوما مرين علوما لطاها ناقا إيراج السفر ديو أو خاقاون اسمح فر ديو ودا علوما ولي يتاريض سوما مرين وحاس نواد ديمقراطية دا مرايكا كو هو دواي سومالي وحان كو برا رجين نفسي ينكو برا رجين يا ماشا لغا حيسو لغا كأي وعلوما أسو علوما أسو هاد اسكاقبتو أنا وحان كو تالي لها هادي طوان جنتال مرايكا كو الوطوري sagaal kamid halu turu culaasu halu turaa qabaanay ummada hal la dhaafiyo ummada waa baraar ugu heed diin xaqiiqada leh gaal waa iska cidid leh gaal waa ku xulooyeed laakiin gaal waxa maanta macnaha u yeelayo ama u qurxinayo ama u salooliyo ama soo dhaweynayo ama ku gabanayo waa midka koofida leh ka koofida weyn hal iska qabto hada billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh watay ugu dambeyntii xagaaga maxamed deeq maxaad ku soo gabagabeenaysaa oo ah halka ummada soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya kuma cusba inay la dagaalanto oo jihad la gasho kuma istayaal iyo gaalo magaranaysa arrinkaasi kuma cusba waxaan leeyahay marka taariikhda intii Soomaali soo jirtayba Soomaaliya dagaal bay ku jirtay dagaalkana way ku guuleysan jirtay imikana ku guuleysan doonta insha Allah ta'ala waxa weeye Axmed Guray ayaa magaranaysa taariikh ifeso nuurisa ka tagay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa taariikh dhowr soo FSA ka tagay Sheikh Xasan Barsame ayaa taariikh dhowr soo FSA ka tagay Sheikh Bashir ayaa taariikh FSA dhowr nuurisa ka tagay intii magaranaysa gaalo la soo dagaalantay ee magaranaysa Gumeysi diidka ahayd oo maxaan sheegaa tix iyo tiraba iyo qori aaradiba magaranaysa iyo waran iyo seef oo magaranaysa ku dagaalantay ayaa magaranaysa taariikhdoodii maanta ee oo FSA ay nootaala cid kasta oo Gumeysiga ku daabnayd oo maxaan sheegaa in gaalada magaranaysa safka gaalada ku jirteena waxa weeye in boog madow ayay dhaxleen taariikhdana magaranaysa in adduunka magaranaysa taariikhdana adduunka way ka tagtay marka waxa weeye kuwan maanta joogaana way ka sii xaq jiraan insha Allahu ta'ala inta xaq u taagana waxa weeye taariikhdoodu waxa weeye way haraysa inta gaalada daba socotay daba dhalifka ahna taariikhdoodu way madowaad doonta waxa weeye taariikhdii waa laga waayay doona hadii la yiraahdo marka waxa weeye xaalada Soomaalida waa la doogiye yaan la daaroon dhigistayaalinta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka diirada jimcaha oo ay naga qayb galeen aqoonyahanada Maxamed Deeq Ibrahim iyo Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan waxaan ku falanqeynaynaa shirkii dhawaan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen gaar ahaan arbacadii madaxweynaha dawladda federaalka kan Djibouti ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Kenya tan iyo kulanti dambe wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimun المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون